यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2052 का अनुसार 4 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। थोड़ा गहरा विचार करें कि मैं कौन हूँ, मैं नाम किसका है। जो अपने को मानते कि मैं हूँ, वो मैं हूँ, ये मैं क्या है। जो ये दिखता है शरीर, वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है कि शरीर बदलता है, मैं बदलता नहीं हूँ। बालकपन में मैं था, जवानी में मैं था, वृद्धावस्था में मैं था, तो शरीर का नाम मैं नहीं है। मैं हूँ वो अलग चीज है। जागृत में मैं रहता हूँ, स्वप्न में रहता हूँ, सुषुप्ति में रहता हूँ, तो मेरा जो रहनापना है, मेरा होनापना है, मेरी जो सत्ता है, वो मैं शरीर नहीं हूँ। सिर्फ यही रह जाएगा मार देगा लोग, शरीर में नहीं हूँ। और मान्यता है ना, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, साधु हूँ, गृहस्थ हूँ, ये मान्यता है। ये मान्यता भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ये तो बदलता नहीं है। आप लोग सब ध्यान दें इस बात पर, मैं हूँ ये स्वयं बदलता नहीं है। मैं ही बालक था, मैं ही जवान हुआ, मैं ही बूढ़ा हुआ, मैं ही जागृत में, मैं ही स्वप्न में, सुषुप्ति में, तो ये मैं है। मैं की जो सत्ता है वो एक रहती है, अवस्था बदलती तो शरीर मैं नहीं हूँ। और ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री पुरुष ये मान्यता भी मेरा स्वरूप नहीं है, क्यों जल्दी बदलते ही। ये तो ये आती है ना ख्याल में, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मान्यता मेरा स्वरूप नहीं है और शरीर मेरा मान्य शरीर नहीं है। तो मैं के विषय में मैं क्या हूं, इसमें कोई कहते थे मैं ब्रह्म हूं, कोई कहते मैं जीव हूं, कोई कहते मैं आत्मा हूं, कोई कहते मैं शरीर हूं, देही हूं। ये बात मान्यता है, अनुभव नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ ये मानते हैं, पर मैं ब्रह्म हूँ अनुभव नहीं है, ये सीखी हुई बात होती है। मैं जीव हूँ ये भी सीखी हुई है, मैं आत्मा हूँ ये भी सीखी हुई बात है, ये स्वरूप नहीं है अपना। मानवीय का ज्ञान नहीं है, मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान नहीं है, सीखी हुई बात है। खैर हिस्ती है ना, मैं मान लिया मैं हूँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ ये मान लिया, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ मान लिया, तो मैं ये ना गृहस्थ हूँ ना साधु हूँ। मैं जो चीज है वो सच्ची नहीं थी कि मैं हूँ, तो मैं ये नहीं हूँ। जिसको यह कहते हैं वो मैं नहीं हूँ। ये थम्बा है तो मैं थम्बा हूँ, जहां यह कहते हैं वो मैं नहीं होता। यह कहते हैं शरीर स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, प्राण है, ये मैं नहीं हूं। ये है ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म, ये कारण, ये इदंता से इदंत शरीरम कौन थे क्षेत्रम, तो इदंता से कहने वाला मैं नहीं हूं। जस्ती है नहीं बात, इदंग शरीर हूं कौन थे, तो मैं इदंग कैसे हुआ, इदंग को जानने वाला, इदंग कहने वाला हुआ, इदंग मानो यह यह यह यह, तो हाथ यह है, पांव यह है, शरीर यह है, पेट यह है, पग यह है, मन ये है, बुद्धि ये है, इंद्रियण ये है, प्राण ये है, ये सब ईंधनता से कहने वाले हैं, तो मेरा स्वरूप नहीं है ये। तो ना मैं यह हूँ और ना वह हूँ, जो ब्रह्म है, चेतात्मा है, ईश्वर है, उसको वह कहते हैं। मनुष्य जानते नहीं है, परोक्ष कहते हैं वह है। तो मेरा यह रूप में मेरा नहीं है, वह रूप में मेरा नहीं है। मैं ब्रह्म मान लेते हैं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हम शुद्ध हम जगत सर्व हम शिव, ये मानी हुई काम आदि बात है नहीं वास्तव में, ये एकदम पक्की बात। आप विचार कर लेना, इस पर शंका हो तो फिर वहां पूछ लेना, पूजा दे देना, इस पर कल दे देना, पूजा दे देना। विचार करना इसका कि मैं यह मैं नहीं हूं, जिसको यह को मैं नहीं हूं, जो मैं कहते हो यह नहीं है। शरीरों को यह कहते हैं, हाथ है, पांव है, यह है, यह है, ये मैं कह देता हूँ, शरीर को भी मैं कह देता हूँ। बुखार आ तो मेरे बुखार आ गया, हाथ की पीड़ा होगी मेरे पीड़ा होगी, मैं पीड़ित हो गया, मैं दुखी हूँ, मेरे हाथ की पीड़ा हो गई, तो मात को मैं भी कहते हैं, यह भी कहते हैं, तो यह कहते हैं वो मैं नहीं होता है। इस वास्ते मैं जाने वाला, गीता कहती है एतद् यो वेत्ति, यह शरीर है सूक्ष्म है, कारण है, ये शरीर को जानने वाला हो आप, शरीर आपने थम्बा मैं नहीं, थम्बा मैं जानने वाला हूँ, शरीर को जानता हूँ, तो जानने वाला ये जानने में आने वाला मैं नहीं हुआ। इस विषय में एक मार्मिक बात बतावें, इदंता से कोई अपने को जान नहीं सकता, और मार्मिक बात यह है कि जो मैं हूँ यह मैं हूँ ऐसा कोई नहीं कह सकता, जानते नहीं है, ये नहीं हूँ जानते हैं, मन यह हूँ ऐसा नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते जानते आगे नहीं जब वो रहेगा, जिस तरह से हम देखते हैं, तो मैं देखता हूँ, आप देखते हो, पर आप दूसरों को देखते हो, आंख को देखते हो क्या? आंख को कोई नहीं देख सकता, आंख के स्थान को देखते हैं, आंख है एक देखने की शक्ति, उस शक्ति को देखता नहीं कोई, कुछ कोई नहीं देखता। आप कह सकते मेरी आंख को आप देखते हो, आपकी आंख को मैं देखता हूँ, तो आंख को नहीं देखते हैं। ये जो ऊपर एक बना हुआ गोलो का एक स्थान आंख का, उसको आप देखते हैं तो उसमें मैं भी देखता हूँ, देखता आंखों से न देखूं तो जानता तो हूं ही, ये मैं नहीं हूँ। सफेदी भाग वो भी मैं नहीं हूँ, बीच में काला काला भाग वो भी आंख नहीं है, सफेद भाग नहीं है, काले भाग के बीच में छोटी सी एक तिल जैसी एक काली काली है कनेर का, वो आंख है, परंतु वो आंख है, आंख वो नहीं है, आंख की शक्ति है, आंख एक देखने की शक्ति का नाम है, उस शक्ति को इदंता से नहीं देख सकते। गहरी बात है, थोड़ी गहरी बात है। तो वो देखने की शक्ति किसी किसी की ऐसी आंखें होती है बरोबर ठीक दिखता है, ऐसा आंख ठीक दिखती है, बिल्कुल देखता नहीं, आंख में कोई फर्क नहीं उसके, पर दिखता नहीं है, तो देखने की शक्ति है, उसको देख नहीं सकता कोई, तो यूं ही कह सकते हैं जिससे देखते हैं वो आंख है, ऐसा कह सकते हो, ऐसा कह सकते हो, इधर दर्द नहीं ये आंख, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे ही आत्मा मैं कौन हूँ, जो शरीरों को परिवर्तन को जानता हूँ मैं हूँ, तो जानने वाला है मैं, ये मैं हूँ ऐसा नहीं कह सकती। जैसे आंख को आंख नहीं देख सकती, ऐसे आप अपने को आप किसी इंद्रियों द्वारा आप नहीं देख सकते, बुद्धि द्वारा नहीं देख सकते। जैसे देखने वाली आंख है, ऐसे इसको जानने वाला मैं हूँ, पर जानने वाले को नहीं जानते। उपनिषदों में आता है विज्ञाता मेरे केन भी जानी आते, जो सबका विज्ञाता है उसको कैसे जाने। जैसे बालक पढ़ते हैं ना, तो आजकल तो स्कूल में टेबल और कुर्सियां मेज बेंच कई होगी चीजें, पहले हम पढ़ते थे तो कुछ नहीं था, बैठते थे सीधे सीधे बैठ गए, उसमें लिखते परीक्षा लेते तो कैसे लेते, मैं बैठ गया, मेरे गाड़ी जो बैठ गया, तीजे बैठ कर पास पास में तेरे पीछे बैठ गया, तो गाड़ी वाला को तो हम देखते हैं, पीछे वाला नहीं देखते, और हम क्या लिखते हैं वो नहीं देख सकते, वो यहाँ लिख रहा है ऐसा तो देख नहीं सकते थे, तो कोई नकल नहीं कर सकता, बैठे यूं तो यूं देखते हैं, तो देखने वाला अगाड़ी वो देखता है तो उसे अगाड़ी वाले को देखते हैं, पिछाड़ी नहीं देखते, वो देखता तो अगाड़ी वाला देखते, पिछाड़ी वाले को नहीं देखता, सबसे पीछा देख बैठा है वो सब देखता है और उसको कोई नहीं देखता। ऐसे रामायण में आया है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। आंख रूप को देखती है, रूप आंख को नहीं देख सकता, रूप को आंख देखती है, काला है पीला सफेद ऐसे छाया है कौन है व्यक्ति कैसे आंख देखती है। आंख कौन देखता है, आंख को देखता है मन, वो कहते हैं मेरी आंख, तो मन होता है तो आंख देखती है, मन नहीं तो आंख नहीं देखेगी, ऐसे आंख है पर मन और जगह है तो आंखों के सामने नहीं दिखेगा, तो मन को देखने वाला, मन देखने वाली आंख को देखता है मन, मन को देखती है बुद्धि, बुद्धि निश्चय की शक्ति है वो देखती है, आज मेरी आंख ठीक है आज आंख ठीक नहीं है इसको मन देखता है, आज मेरा मन ठीक है आज मेरा मन ठीक नहीं है बुद्धि देखती है, बुद्धि मेरी यहाँ पहुंची यहाँ ना पहुंची इसको आप देखते हो। ये बात समझ में आ गई, कहाँ आ गई समझ में, ओ इतनी ये बात समझ नहीं आई, तो समझ में आना नहीं आना ये बुद्धि का काम है, तो बुद्धि के भाव और अभाव को आप जानते हो, और मन के भाव को बुद्धि जानती है, इंद्रियों के भाव भाव को मन जानता है, परंतु आपके भाव अभाव को आप नहीं जानते। विषय करण और सुर और जीव वो शिव जानता है, उस जीव को भी जानने वाला कौन है कि ईश्वर है, तो ईश्वर को आप नहीं जानते, मानते हैं ईश्वर को मानते हैं, मानो न मानो आपकी मर्जी है, अब ईश्वर मानो न मानो मर्जी नहीं है तो दिखती है सामने, ईश्वर मर्जी नहीं चलती है, या ईश्वर की मर्जी चलती है आप मानो न मानो क्यों दिखता तो है नहीं, मान लेते हैं वो माना हुआ भी प्रकट हो जाता है। इसमें कारण क्या है कि ईश्वर तक हमारी दृष्टि मन बुद्धि नहीं पहुंचते, ध्यान देकर सुनना बड़ी मार्मिक बात है, ईश्वर तक हमारा मन बुद्धि नहीं पहुंचते, परंतु ईश्वर एक ऐसा है जो मन बुद्धि को जानता है, तो वो चाहे तो हमारी दृष्टि में आ सकते प्रकट हो जाए, तो आंख के सामने वे देख सकते दिख सकते हैं, परंतु आंख की ताकत नहीं देख सके, ख्याल में आया ना, वो इतने समर्थ हैं कि जो हमारी आंख से भी दिख जाए ऐसे बन जाते हैं, वो ऐसे बनने से आंख से देखते थे, तो मन से बुद्धि से देख रहे, अभी तो मानते ही हैं, देखते नहीं है मानते हैं, तो वो सब कुछ जानने वाला है, तो ऐसे वो सब कुछ जानने वाला है वो जीव है, और जीवों को जानने वाला ईश्वर है, तो संसार में जितने हैं प्राणी सबके माता पिता परमात्मा है, आप हम बैठे हैं जितने, एक बात बताता हूँ ध्यान देना, अपने मैंने आपने कभी भी माँ बाप को नहीं देखा है, ध्यान देकर सुनना मेरी बात, किसी ने भी माँ बाप को नहीं देखा है, माना है ये मेरी माँ है ये मेरे बाप है, किसी ने देखा है, जब बाप बना उस समय देखा है क्या, जब जन्म हुआ तो किसी ने देखा है माँ को, देखा नहीं, माना है ये माँ है ये हमारे बाप है, क्यों कि हमारे जन्म से पहले थे वो, हमारा जन्म नहीं आया उससे पहले थे, तो उसको हम देख नहीं पाए, ना जन्म को देख पाए हैं, ना माँ से जन्म देख पाए हैं, ना पिता का बीज उसको हम देख पाए, देख नहीं पाए, अगर ही हम देखते हैं तो जैसे माँ बाप को नहीं देखते ऐसे ईश्वर को नहीं देखते हम, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर है। नमे विदु सुरगणा, गीता में कहते देवता भी मेरे को नहीं जानते। नमे विदु सुरगणा विदुर देवान, देवता भी नहीं जानते, दानव भी नहीं जानते, ऋषि भी नहीं जानते, ये मेरे को जानते नहीं मानते हैं। और मानकर उपासना करने से उनको उनको हम नहीं देखते, वे देखने में आ जाते हैं, ये देखने में आ जाएंगे। तो माँ बाप को माँ बाप देखने में आ जाएंगे तो हम देख नहीं सकते, तो देखने में आ जाएंगे तो वो तो शरीर है माँ बाप का, पर जन्म से पहले नहीं देखते हम। तो ऐसे परमात्मा को हम देखते ही मानते हैं, उपासना करने से हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो, ये मैं जाना प्रेम से प्रगट हो जाते हैं, पर ना ही नहीं जान सकते ऐसे मैंपन है क्या है आप जान नहीं सकते, मानते हैं। तो मैं की खोज करनी है मैं क्या हूं, तो मैं की खोज करनी हो तो उसके खोजने की एक अटकल है, कई तरह की उपाय है जानने की, उस खोज को अपने मारवाड़ी में अटकल कहते हैं, अटकल वो अटकल लगाते हैं। तो अटकल लगाते हैं यही कि ये मैं नहीं हूं, यही पहुंचेगा, ये मैं हूं नहीं देखेगा। तो शरीर मैं नहीं हूं, प्राण मैं नहीं हूं, इंद्रिया मैं नहीं हूं, और सची तो मैं अहंकार, ये भी मेरा स्वरूप नहीं है। नाम आपका पीछे धरा है, शरीर आपका शरीर माँ में पेट में पैदा हुआ है, तो ये पैदा होने वाला मैं नहीं है। मैं तो अनेक दुनिया में जाता है, वाषाण से जैसे कपड़े बदलता है जैसे, तो वो आपका स्वरूप है, तो वो मानते हैं, देखते नहीं, जानते नहीं, जानने में नहीं आता। तो जानने में इतना ही आता है कि यह मैं नहीं हूं, जो कोई यह कहता है वो मैं नहीं हूं, और परमात्मा को हुआ कहते हैं तो वह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं, वह भी मैं नहीं हूं। तो विचार करो मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, तो मैं निषेध में चलो तो जान दो भाई। जैसे आंख आंख देखती नहीं, आंख को आंख नहीं देखती, पर जिससे दिखता है वो आंख है, जिससे दिखता है वो आंख, ऐसा ही देखते, ये आंख ऐसा नहीं देख सकती, देखने की शक्ति ऐसा नहीं, ऐसे जो जानता है सबको वो मैं है, और मैं को भी जानता है वो ईश्वर है, वो सर्वज्ञ है। ये तो अपने शरीर इंद्रिया जानता है, वो सबके इंद्रियों को जानता है। गोपिका ने कहा है, नखलु गोपिका नंदनु भगवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक। आप गोपिका नंदन नहीं है, केवल जशोदा के बेटे नहीं है आप, नखलु गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम, जितने शरीरधारी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, भूत है, प्रेत पिशाच, अच्छा मंदा, राक्षस देवता, ये देख नहीं सकते। तो अखिल देही नाम, अखिल जितने देखे सबके अंतरात्मा को आप जानते हैं, इस वास्ते आप गोपिका नंदन बने हुए हो। नखल गोपिका नंदनो भगवान अखिल देही नाम अंतरात्मा दृक, विखन सारित हो विश्व गुप्त ये सद उदयवान सात्वतांकुले। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी तो आप विष्णु वंशियों में प्रकट हुए हो। तो ऐसे भगवान को हम नहीं देखते, हमारे को भगवान देखते हैं, हम ये तो इसमें इतने कहना है, यह मैं नहीं हूं और हुआ मैं नहीं हूं, हुआ ईश्वर मानते हैं जिसको, और यह मैं देखता हूं, तो देखता हूं वो मैं नहीं हूं, और मानता है वो भी मैं नहीं हूं, मानते हैं ईश्वर को, तो मैं कौन हूं, तो मैं कौन हूं नहीं जान सकते, ये मैं नहीं हूं, ऐसे जानते जान ठेक पहुंच जाओगे, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, बाकी वो रहा हूं मैं, वो ये ऐसा नहीं होगा, तो बाकी वो होगा, तो मैं यह नहीं हूं, वह नहीं हूं, तो यह क्या है जगत, तो जगत को भी मानते हैं, जानते नहीं है, जगत को जानते नहीं है, जगत को मानते हैं। ध्यान देना, ये जो आपको मन में होगी कि हम जानते हैं ये जगत है, नहीं, जगत को जानते नहीं है। ध्यान देना, जगत को कैसे नहीं जानते हैं, कि जगत एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। आप जन्मे जब कैसे थे, आप आज आज कैसे हो, ध्यान देकर सुनना बात को। जन्मे तब कैसे थे हमारे को याद नहीं है, पर दूसरे जन्म थे हम जानते हैं, चूहे की तरह छोटे से थे। तो छोटे थे बड़े कब हुए, कोई एक वर्ष बता सकते हो, एक महीना बता सकते हो, एक दिन बता सकते हो, एक घंटा बता सकते हो, एक मिनट बता सकते हो, एक सेकंड भी, एक सेकंड में बदला नहीं बता सकते। तो क्या कहोगे, ध्यान देना सॉरी गहरी रीति से, कि भाई बदलने बदलने का जो रूप है वो है जगत, केवल बदलता ही बदलता है और कुछ नहीं, सिवाय परिवर्तन के कुछ नहीं है, केवल बदलना ही बदलना है। वो बदलना इतनी तेजी से बदलता है कि जिसको आप जान नहीं देख नहीं सकते, इसको दो बार नहीं देख सकते आंख को, एक अंगुली को, क्योंकि आप देख रही हो तो बदल गई, नहीं बदली तो बचपन में ऐसी अंगुली थी। तो एक क्षण भी स्थिर नहीं, प्रति क्षण बदलता है। अब ध्यान देकर सुनना और मनन करना, केवल बदलने बदलने के प्रकार को ही स्थिर कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीन होता है। मान्यता में उत्पत्ति एक दिन हुई, प्रलय मरेगा एक दिन, बीच में जी रहे हैं, एक क्षण भी नहीं जी रहे, हर दम मर रहे हैं। आज दिन तक जितनी उम्र आई उतने मर गए हैं। जन्मे तब 80-100 वर्ष के, 90-70-50 वर्ष के थे, अब 25 वर्ष आए तो 25 वर्ष ही रहेगा, 50 वर्ष नहीं है ना। तो जितने जीवे हैं उतने उतने मर गए हैं, ख्याल करना जरा, ध्यान देना, बुरा मत मानना, मैं कोई साप नहीं दे रहा हूं, मैं तो असलियत बता रहा हूं। आप आकर के बैठे, उसने जितनी उम्र थी उस समय, अब उतनी उम्र है क्या, इतने मिनट कम हो गए, मौत इतनी नजीक आ गई है, प्रतिदिन तेजी से मौत नजीक आ रही है, और जीना है जो मरने में जा रहा है। तो हम जी रहे हैं ये नहीं है, मर रहे हैं ये सच्ची बात है, जी रहे हैं झूठी बात है, शरीर जी रहा है कि मर रहा है। जन्म के दिन जितनी मौत दूर थी उतनी दूर है कि आज, तो मर रहा है। एक नदी के किनारे संत खड़े थे, पास में कई आदमी खड़े थे, तो बाबा जी ने कहा, देखो नदी बह रही है, पानी बह रहा है, क्या नदी बह रही है, नदी बह रही है, तो पुल था पास में, पुल पर ही आदमी, पुल भी, पुल में ऊपर आदमी बह रहे हैं, मान लिया गांव बह रहे हैं, कहते पुल भी बह रहा है, कैसी बात करते, पुल तो वहीं वही है, देखो पुल भी बह रहा है, पुल कैसे बहता है, बरसात नहीं तैयारी है भैया, पुल बह रहा है, पुल कैसे बह रहा है। तो पूछा कि जिस दिन बना था उतना नया आज है क्या, तो बह गया ना, मौत की तरफ चला गया कि नहीं, पुराना हो गया तो बिखरने के नजीक है पुल, तो बह रहा है, जमीन भी बह रही है, सूरज भी बह रहा है, चंद्रमा भी बह रहा है, तारा भी बह रहे, तो वहां प्रलय होगा। तो जैसे मनुष्य मौत की तरफ जा रहा है, ऐसे सब सृष्टि प्रलय की तरफ जा रही है, प्रलय की तरफ जा रही है, अभाव में जा रही है। आज आप अपने बचपन को दिखा सकते हो क्या, क्यों बचपन चला गया, आप देखो क्या ऐसे दिन चले गए, देखा क्या, ये तो सब समाप्त होता है। तो ये सब जा रहा है, इसमें हम है और हम रहते हैं, ये भ्रम है। इस वास्ते मैं धनी बन जाऊंगा, यूं बन जाऊंगा, ऐसा बढ़ूंगा, तो सच्चा क्या है, मरना सच्चा है, संयोग और वियोग है ना इसमें, आप आज मिले चले गए, फिर कल मिल गए फिर चले गए, फिर मिल गए फिर चले गए, तो संयोग वियोग संयोग वियोग, ध्यान देकर सुना मेरी बात को। तो पहले आप और हम वियोग में थे, आपको ना जानता था मैं, नहीं जानते थे आप, वियोग था ना पहले, और अंत में क्या होगा, वियोग हो जाएगा, आप कहीं जाएंगे मैं कहीं जाऊंगा, रहते हुए फिर संयोग होता है, पर वियोग होगी, देर आप नहीं रहेंगे तो वियोग, मैं नहीं रहूंगा वियोग। तो संसार का तो वियोग सत्य है, संसार सत्य ही है, संसार का अभाव सत्य है। धर्म कुटुंब का, धन का, घरों का वियोग सत्य है, संयोग सत्य नहीं है। संयोग इच्छा करते करते वियोग हो जाता है, जीने की इच्छा करते करते मर जाता है। तो मरना सत्य हुआ रहेगा, तो इस वास्ते हरेक मर रहा है। तो यहाँ जिस काम के लिए आए वो काम करो जल्दी, अभाव हो जाएगा। अपनी खोज करो, ज्ञान मार्ग में खोज करो, भक्ति में भजन करो, योग में उपकार करो। तो मैं क्या हूं कि मैं रहने वाला हूं, वो रहने वाला ये मैं क्या है कि ये मैं नहीं हूं, वह मैं नहीं हूं। तो मैं क्या है, तो मैं अंत में जानने वाला हुआ, तो मैं जानने वाला हुआ, तो मैं ये नहीं वह नहीं। तो यह जगत है, मैं ये करता हूँ, काम करने वाला करता हूँ मैं, काम करने वाला तो करता ये नहीं है, जगत भी करता नहीं है और वह भी करता नहीं है, मैं करता हूँ। तो आप करता हो तो करने का आरंभ और अंत होता है, करना पड़ा तो बंद हो जाता है, आप रहते हो। जैसे मैं भोजन करता हूँ तो भोजन करने से पहले मैं भोजन नहीं करता था और भोजन करने के बाद मैं नहीं करता हूँ, तो करता बीच में बनता है। कोई काम करो, बोलता हूँ मैं, बोलना शुरू किया तो बोलना शुरू किया उनसे पहले नहीं बोलता था और बंद करते ही नहीं बोलूंगा, तो कर्तापना है नहीं, कर्तापना क्रिया करता है तब होता है, उसका आदि और अंत है, तो कर्तापना भी नहीं है। अब देखो मैं कौन उसका पता लगाना है, खोजना है, इसमें खोज लेना, प्रश्न उठे तो पुर्जा लिख लाना, फिर कल विचार करेंगे। जीते है करेंगे, मर जाए तो खत्म हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जीने का पता नहीं है, मरने का पता है, मरेंगे जरूर तो जिएंगे जरूर। एक कोई छोटी सी जिज्ञासा है, बोलो भाई। होने के बाद ही मनुष्य की मृत्यु होती है, कहते हैं कि नहीं उसमें टाइम गैप होता है। क्या है पुनर्जन्म जो होता है, पुनर्जन्म उसमें कुछ तो कहते हैं कि पहले आगे जन्म का शरीर पहले नियत होता है फिर उसकी मृत्यु होती है, कोई कहते हैं नहीं उसके बीच में कुछ खाली बिना शरीर ही रहना पड़ता है, बाद में सब शरीर मिलता है। नहीं, शरीर तीन होते हैं, स्थूल शरीर के रहित तो हो जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर रहित नहीं होता है। कारण शरीर है स्वभाव, आदत, अज्ञान। हम मन और बुद्धि तक तो देखते हैं, मैं हूं ऐसा देखते हैं, आगे नहीं दिखता, तो नहीं दिखता ये शरीर है, आगे दिखता नहीं, इसका नाम अज्ञान का नाम सही है। अज्ञान में वासी मूल कारण, मूल शरीर है, वो नहीं जानते। तो आपका प्रश्न क्या है? एक शरीर तुरंत आगे पहले बना मिलता है, तुरंत ही मिलता है या बीच में? नहीं, देर लगती, बीच में समय लगता है, शरीर मिलने में देरी लगती है। मच्छर 2.5 घंटे में मर जाता है, बकरी 12 महीने 2 बार ब्याह जाती है, मनुष्य के बढ़ने में 10 महीना लगता है, ऊंटनी के बढ़ने में 13 महीना लगते हैं, तो बरबर कैसे बढ़े। और गर्भ में आने में भी शर्क पड़ता है, कई ऊर्ध्वंग छंति सत्तोष था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोग छंति तामसा, ऐसे गतियों के अनुसार समय ज्यादातर लगता है। ये वन उगते दूध 3 दिन के बाद अंकुर निकल जाता है, और कई बहुत दूरी से निकलते हैं, और इमली होती है उसको जरूर कई दिनों से बाद निकलती है, और ये मना नारियल होता है ये जल्दी नहीं निकलता है, और दान जल्दी घास जल्दी पैदा हो जाता है, तो सब बरोबर नहीं मिलते हैं शरीर, समय में फर्क पड़ता है। यह शरीर मिलने में फर्क पड़ता है, ऐसे मूल जो चीज है वो संकल्प होता है, उसका विचार आप फिर प्रश्न रखो, जब बार सत्संग में सुना है, इतना समय है नहीं अभी। आप कोई चीज से प्रश्न रखना ठीक तरह, आप समझ गए तब तो ठीक, नहीं समझे तो फिर विस्तार से बताओ। कहते हैं पहले अगला जन्म निश्चित होता है, बाद में मृत्यु होती है। हाँ, बाद में मृत्यु होती है, पर अगली बार निश्चित नहीं होता शरीर, अंतकाल में होता है। यंग यंग भावों स्मरण तंते कलेवरम, जिस जिसका स्मरण का अंत में सही होता है उसी को प्राप्त हो जाता है। ये अंत मति सुई गति होती है, पहले से नहीं होता, पहले से होता है ये भी है, अंत में होता है। गति वास्तव में अंतिम सिद्धि के अनुसार होती है। इसमें आप किस किस तरह जानना चाहते हो तो पुर्जे दो उनके बोल जाऊंगा, पर आप क्या जानना चाहते हो मेरा पता नहीं। पर अंत में मति प्राय तो जीवनचर्या जो जिसकी प्रधानता रही है उसी के अनुसार अंत में होती है, अपवाद रूप से कोई समय अंत में दूसरा अपवाद नहीं मिली। अंत काल में भगवान का नाम ले तो मुक्ति हो जाती है, विशेष बात है वो। सामान्य तो जो संसार में रचा पचा तो संसार नहीं रचा पचा, उसमें भी यदा सत्व प्रवृत्ति हेतु सत्वगुण के पढ़ने पर बनता है तो उत्तम लोगों को जाता है, ऐसे पढ़ने में तो कर्म संयम होता है।